राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2054 9 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम नवदबंधम परम ब्रह्मी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः मानो राग होता है तो उसके साथ द्वेष होता है, तो एक में राग होता है कि द्वेष होता है। जैसे संसार में राग है तो दीर्घता नहीं है परंतु परमात्मा के साथ द्वेष है। वो जितना संसार में राग है उतना परमात्मा के साथ द्वेष है। अब ये कोई मानेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा, परंतु उसे उपेक्षा कह दो, भगवान से उदासीनता है, उपेक्षा यूं कह दो। जितना संसार में राग है उतनी भगवान से उपेक्षा है। भगवान में उपेक्षा न हो तो संसार में राग कैसे होगा। परमात्मा तत्व में द्वेष न सही पर उपेक्षा तो है ही, उदासीन तो है ही। अगर उसमें उदासीनता और राग होगा, प्रेम होगा, तो संसार का द्वेष कैसे हो, संसार का द्वेष हो जाएगा। यो द्वेष होता नहीं। मन एक विलक्षण बात है, एक सत्य है एक असत्य है। असत्य में राग होने पर तो दूसरी तरफ द्वेष होगा, पर सत्य में राग होने पर असत्य में द्वेष नहीं होगा। ये विलक्षण बात है। सापेक्ष होने पर भी कारण यह है कि सत्य में प्रेम होने पर असत्य की सत्ता है नहीं, द्वेष किसने करे। और सत्ता भी मान ली जाए तो सत्ता मानने पर भी सत्य तत्व में जिसका प्रेम है वो दूसरे में द्वेष कर सकता नहीं। निर्विकार शांत सत्य जो है उसमें विकार नहीं होता, उसमें प्रेम करने वाला कभी विकार नहीं होगा। विकार बिना द्वेष कैसे होगा। जैसे परमात्मा को न मानने वाले राक्षस है, असुर है, ये परमात्मा मानने वाले हुए हैं। आप पहले के जो पुराने राक्षस है, असुर है, बड़े भयंकर राक्षस, वे नास्तिक नहीं थे। वे भगवान के साथ द्वेष करते थे परंतु तत्व में नास्तिक नहीं थे। आजकल के बड़े बड़े अच्छे आदमी कहलाने वाले भी नास्तिक है, भीतर से भगवान को मानते नहीं। उनके मानने का लक्षण ये है कि वे तपस्या करते थे, वे मंत्र जप करते थे, और मंत्र जप और तपस्या के कारण से शक्ति प्राप्त करते थे। आज अच्छे अच्छे आदमी मंत्र की शक्ति नहीं मानते, तपस्या का फल नहीं मानते, तपस्या उपवास आदि को निकम्मा मानते हैं, तो राक्षसों से बहुत नीचे है। ध्यान किया ना, तपस्या करते थे, नाम जप करते थे, और उसे फल मिलते थे, बड़ी शक्ति प्राप्त करते थे, तो उनमें वे तत्व मानते थे कि ऐसी ताकत है मंत्रों में, ऐसी ताकत है तप में। आज ऐसे नहीं मानते, मंत्रों में क्या ताकत है, फालतू तपस्या, फालतू सब बस फालतू। तो राक्षसों से बड़े गहरी थे, गए भी थे सपा, उसे राक्षस बड़े अच्छे थे। दोनों विचार करो, ऐसे ही है। अब वे राक्षस तो द्वेष करेंगे, जैसे प्रहलाद जी के साथ द्वेष किया हिरण्याक्ष ने, परंतु प्रहलाद जी के मन में द्वेष नहीं हुआ। मीराबाई के साथ राणा ने द्वेष किया, पर राणा के प्रति मीराबाई का द्वेष नहीं हुआ। मानो संत पुरुष होते हैं उनका द्वेष नहीं होता है। और द्वेष होता है तो उसमें अशांत पड़ा रहता है, थोड़ा थोड़ा उसमें अशांत पड़ा रहता है। शांत पड़ा ठीक होने पर विरुद्ध में द्वेष नहीं होता, मेरी उस पर कृपा होती, कृपा उन पर हृदय द्रवित होता है उनका, क्योंकि वे सबका कल्याण चाहते हैं। जैसे एक तो भगवान और एक भगवान के प्यारे भक्त, इनका बाद में क्या कि दूसरों के प्रति कृपा होती, मैत्र करुण एव च द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, करुणा और मित्रता तो होती है, जो अनुकूल होते मित्रता होती है, प्रतिकूल तो द्वेष नहीं तो करुणा होती, कृपा आती है। मान ये वैर कर रहे हैं, ये अपना विनाश कर रहे हैं, अपना पतन कर रहे हैं, ऐसी कृपा आती है उनकी। तो सत्य के प्रति प्रेम करने वाला असत्य के प्रति द्वेष नहीं करेगा, और असत्य का आसक्ति रखने वाला सत्य के प्रति द्वेष करेगा। ये दोनों में फर्क है। तो राग और द्वेष ये दो शत्रु है, ये द्वंद्व है। अनुकूलता प्रतिकूलता, राग द्वेष, हर्ष शोक, मेरा तेरा, ठीक बेठीक, निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात्मुच्यते, बंधन से मुक्ति होती है निर्द्वंद्व की, द्वंद्व में मुक्ति नहीं होती। ये द्वंद्व है, आपस में दो जो चीजें होती है ये द्वंद्व होता है। गेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाभाव सुखम बंधात्मुच्यते, निर्द्वंद्व की बहुत जलती मुक्ति होती है। दूसरे एक में राग हो तो द्वेष होगा, इस वास्ते सत्ता अनेक मांगने वालों के प्रति भी सत्य तत्व की सत्ता मांगने वालों को मन में दूसरों के प्रति द्वेष वृत्ति नहीं होती, होती नहीं। विरुद्ध करने वालों के प्रति विरुद्ध नहीं होता, उन्हें दया आती है। वे विरुद्ध काम करते हैं तो वे समझते हैं कि परिणाम इसका बड़ा भयंकर होगा, ये भोले भाई क्या कर रहे हैं, ऐसे दया आएगी, करुणा होगी, क्योंकि उसको बिगाड़ तो कर नहीं सकते, सत्य का विनाश तो कर नहीं सकते, सत्य को कुछ हानि तो पहुंचा नहीं सकते, फिर द्वेष कैसे होगा। द्वेष तो उसमें हमारे कुछ हानि पहुंचावे, हमारे सुख गड़बड़ी करे हमारी, तब होगा। इस वजह से सत्य तत्व के प्रेमी किसी से द्वेष नहीं करते, असत्य के वाले द्वेष करते हैं, और वहां आपस में स्पर्धा होती है। इस बार दूसरी सत्ता मांगने पर भी कोई उन्हें द्वेष नहीं होता, असली सत्य को मान लिया तो उनकी बड़ी निर्मल बुद्धि होती है। देखो है और नहीं दो चीज है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते, असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत्य है उसका भाव ही भाव है, अभाव है ही नहीं। तो भाव ही नहीं, जो है चीज है वो है चीज अपनी जगह तो है ही, पर नहीं को भी सत्ता देता है। ध्यान देखना, असत है, असत है, ये सत्ता सत की दी हुई है, असत में खुद असत का भाव है ही नहीं तो उसमें सत्ता कैसे आएगी। ख्याल किया ना, ये वेदांत ग्रंथ आता है, विषय बताया वेदांत ग्रंथ में, असत को सत्ता सत से ही मिलती है। ये सत्ता से दिखता है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया, जिसकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य दिखती है। तो जड़ माया को सत्ता, असली जो चेतन सत्ता है वो सत्ता दे रही है, सत्ता देती है उनको, विरोध नहीं है। सत सत का आपस में असत तो सत के साथ विरोध करता है, पर सत असत के साथ विरोध नहीं करता, असत को सत्ता देता है। जैसे रावण है वो भगवान के साथ बैर करता है, पर भगवान के रावण के प्रति बैर नहीं है। इस वजह से मंदोदरी ने कहा और नहीं कहा कि तुम जाओ सब अपराध छोड़ दे गए, तुम सीता के सामने चले जाओ, तुम सब अपराध विचार, सब अपराध विचार करें तुम्हारे कृपा करेंगे। ये सभी किसने ऐसा किया था, इसको दंड कर रहा है, ये होता ही नहीं मन में। संतों के और भगवान के ये विलक्षणता है, उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर्द जो करे भलाई, मंद करने पर भलाई करते, मंद के प्रति मंद नहीं करते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम्य हम, ये तो है पर विरोध की बात नहीं करते, विरोध करते उस साथ विरोध करते हैं, भजन वाले को भजन साथ करते हैं, पर विरोध वाले से विरोध नहीं करते, क्योंकि तो विरोध की सत्ता है ही नहीं, क्या विरोध करे, ये तो उनके ख्याल में है ना। तो है वो नहीं का विरोध ही नहीं है, नहीं का पोषक है, परंतु है कि आशय है का जिज्ञासा हो जाएगी तो है कि जिज्ञासा असत का विरोध करने वाली है। माना हमारे तत्व की प्राप्ति है वो करना है, पर परमात्मा प्राप्त करना है, ये जिज्ञासा जागृत हो जाएगी तो असत के साथ उद्देश्य हो जाएगा। मानो जिज्ञासु है वो भगवान के बिना रह नहीं सकता, तो वो असत हो स्वाति नहीं, उसको असत सत की जिज्ञासा, सत की उत्कृष्ट अभिलाषा, ये असत का दास करती है, सत्य वो असत का दास नहीं करता। नया ख्याल मानो कंस तो कृष्ण भगवान का नाश करना चाहते है, पर कृष्ण भगवान उसका नाश करना नहीं चाहते, उनकी राक्षस बना है, असत बना है, इस वजह से उसे नाश करते हैं। और ये नाश करने की प्रक्रिया, नाश करने का काम भगवान का है, भक्तों का नहीं है। मैंने बड़ा ऑपरेशन करने का काम शिव सर्जन को होता है, कंप्यूटर को नहीं होता, उसको अधिकार नहीं होता, मलम पट्टी करने को होता है उसको, पर वो शिव सर्जन का। तो परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, ये भगवान का काम है। परित्राणाय साधु नाम है वो होता है रक्षा करतु से श्रेष्ठ सताम, श्रेष्ठों की सत्य रक्षा करने के लिए होते हैं, और दया करने के लिए, दूसरों पर दया करने के लिए होते हैं। विनाशाय दुष्कृत भगवान का काम है, भक्ति का काम नहीं है। आप बताओ भक्त ने किसी ने युद्ध किया और असुर का नाश किया हो, कहीं उस इतिहास में नहीं है। तो उनके विरोधियों के प्रति भी करुणा होती है, कृपा होती है, बैर नहीं होता, वो सत्य असत को सत्ता देता है। जासु सत्यता थे जड़ माया, जड़ माया भी सत्य की तरह दिखती है, तो सत्य की दिखती तो सत्ता किसने दी, सत्ता दी नहीं, असत को सत्ता दी, तो असत है वो असत का विरोधी नहीं है, सत की जिज्ञासा है वो असत के विरोधी है जी। वो करते क्यों, असत से दुख पाया है, वो असत के संबंध से ही कष्ट उठाया है, सत्य की प्राप्ति करना चाहता है, तो असत से बैर करना नहीं परंतु इसे विरोध करता है। क्यों विरोध करता है, असत के संबंध में दुख पाया है, इस वजह से असत की उपेक्षा करता है, उदासीन रहता है, विमुख रहता है, तो असत के साथ विरोध क्या करे, विरोध उनके भी नहीं होता, परंतु सत्य की जिज्ञासा से असत्य का नाश होता है, पर सत्य के द्वारा असत्य का नाश नहीं होता है। इन शंका नहीं करो आप, जैसे भगवान सत्ता देते हैं, भगवान भी बल देते हैं, ये अंगद गया है, हनुमान जी गए हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि जिसकी सत्ता को लेकर तेरे जो त्रिलोकी पर विचार किया उसका दास हूं मैं, ऐसा हो गई ताकि बल लोग देख सकते जीते सराचर झाड़ी, जिसके बल लेश है तेरा चिता चल जाता, तो जिसके बल के लवलेश है तो बल दिया ना भगवान ने, जीते सराचर झाड़ उनका दास हूँ, जिन्हें हर लाया हरिदार, जिसकी नारी है तू हर कर लाया उसका दास हूँ मैं, जाके शक्ति शक्ति से वो तेरे में शक्ति उसी से आई है, तेरी स्वयं की शक्ति नहीं है वो भगवान की शक्ति है। इस वजह से भगवान असत के विरोधी नहीं होता, देशी नहीं है, किंतु पोषक है। जासु सत्यता ते ये जड़ माया भास सत्य, ये सत्य की तरह दिखती है, तो इसमें असत में सत्ता उसी की झलक है, सत्य की ही झलक है, सत्य की झलक से ये सत्य दिखती है, इसमें खुद में सत्ता नहीं है, इसको बल मिलता सत्य से। तो वैसे कृपा असत पर ही है, ऐसे भक्तों पर भी जाके कृपा लव ले मंद तुलसीदास हो तो तुलसीदास जी बचाओ कहते उन्हीं कृपा से, और वे कहते उसी शक्ति से, तो कृपा तो उसी कैसे हो अनुकूल नहीं है, गोस्वामी जो कृपा दास है इस वास्ते कृपा है बताई, यहाँ कहते जिसकी शक्ति से कृपा नहीं बताई, वह कृपा भी कह सकते है उस शक्ति से, तो जिसकी शक्ति से जीते उचरा चर झार सबको जीत गया है, तेरी शक्ति नहीं है ये, इस वजह से सत्य तत्व जो ब्रह्म है, परमात्म तत्व है, ब्रह्म जो कहते हैं, वो असत का विरोधी नहीं है, विरोधी को सत्ता देता है। सत्य की जिज्ञासा है वो विरोध करती है। जिज्ञासा क्या होती है कि जिज्ञासा होती है कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, वहां कुछ नहीं जानते उसकी जिज्ञासा नहीं होती। अरे पूरा जानने पर ज्ञान होता है, जिज्ञासा नहीं होती। जिज्ञासा अधूरी जानकारी में होती है, अधूरी का नास्तिकता भी अधूरी जानकारी में होती है। नास्तिकता और जिज्ञासा दोनों ही अधूरी जानकारी में, कुछ जानते हैं पूरा नहीं जानते हैं, वहां जिज्ञासा होती है। किसकी? जो नहीं जानते हैं उस अंश को सत्य नहीं मिटाना चाहते हैं, तो उसकी तो होती है जिज्ञासा। जो अधूरा जानते हैं उसका आदर कर देते हैं, वे होते हैं नास्तिक। मानो सतर असत दो चीज है, स्थानु का पुरुष हो गई थी, ये पुरुष है लग रहा है कहीं में, स्थानु है, सुख ठूठ रहा है, तो सुख ठूठ रहा है कि पुरुष है, ऐसा संदेह होता है ना, तो सुख ठूठ रहा है पुरुष, ये संदेह हुआ। संदेह कहाँ होता है? संदेह जहाँ दीखता तो है, पूरा दीखता नहीं। कुछ नहीं, सांप भी दीखता रस्सी में तो मंद अंधकार में दीखता है, सांप अंधकार दिखेगा ही नहीं, सांप कैसे देखेगा वो? साफ प्रकाश में रस्सी दिखेगी, साफ कैसे देखेगा? तो मंद अंधकार का मतलब क्या है? कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है, वो अंधकार अंश है, वो अंश वो भ्रम पैदा करता है साफ, मंद अंधकार है वो, उसमें साफ का भ्रम होता है, तो वो भ्रम होता है। तो भ्रम होने पर जो असत अंश है, अज्ञा है, जिस विषय में अज्ञा है, उस विषय की अज्ञता को वो सहता नहीं है, तब तो है जिज्ञासा। और असत अंश है उसको आदर देता है, वो हो जाता है नास्तिक। वो नास्तिक हो जाता है, कोई उसको मानता नहीं, वो कि नहीं जानता उसको आदर दे दिया, ईश्वर है ही नहीं, ये देखता है ये तो क्या यही है, इसके ईश्वर है ही नहीं। हाँ तो जिज्ञासा है वो, अरे सही जानना नहीं, वो जानता मैं जानता हूँ ये ठीक है, अनजानपने को मिटाना नहीं चाहता, किंतु अनजानपना हमारे में है ही नहीं, मैं जानता हूँ वो था नास्तिक। दोनों दशा एक ही है, नास्तिक की जिज्ञासु की दशा एक ही है। जिज्ञासा सत्य तत्व का आदर करता है, और असत्य सत्ता है वो सुहाती नहीं है, इस वजह से जिज्ञासा होता है, और असत्य है उसको सुहाता है, इसको ठीक मानता है, वो हो जाता नास्तिक, सत्य को मानता ही नहीं। ये संसार यही सत्य है, ये तत्व में ऐसी बात है, जो भगवान साकार होते उसमें बात है, निराकार होते उसमें ही बात है, निराकार निर्गुण में यही बात है, साकार सगुण में यही बात है। राक्षसों के हाथ में बल किसे आता है? बल तो भगवान के ही आता है, उनमें भी स्वतंत्र बल तो रही है। तुम कौन है कि मैं उनका हूं? जिसके बल से तैनात तो तूफान करता है, तुम सभी उस गांव में, तेरे पास बल आया किसका है? उसी का ही है, वो समझता नहीं, तुम अपना मानता है, जो अपना मान लेता है वो नास्तिक है। अपने भी जितने अंश में अपनी सत्ता को सत्ता देते हैं, उतने अंश में हमारा भी सत्य तत्व के साथ में विरोध है। अरे मानेगा नहीं, विरोध हमारा है ही नहीं, विरोध नहीं तो उपेक्षा कह दो, उदासीनता कह दो, उपेक्षा है, उदासीनता है, पर विरोध ही है, क्योंकि जितनी संसार को सत्ता देते हैं वो सत्ता उतनी सत्ता परमात्मा की सत्ता हटाई है ना अपने मन से, तभी तो इसको सत्ता देते हैं, नहीं तो सत्ता कैसे देते? ख्याल में आई नहीं बात। मानो संसार सच्चा है ऐसा भाव किसके होता है? कि जो परमात्मा की सत्ता को कम मानता है, पूरी सत्ता मानेगा तो संसारिक सत्ता कैसे देगा? संसार सत्ता दे नहीं सकता, तो सत्ता देता है उतना भगवान की सत्ता में कमी करता है वो। देखो जितने दुर्गुण दुराचार है, जितनी आश्रम संपत्ति है, वो सब की सब गुणों की कमी है, वो अवगुण है नहीं, अवगुण की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, है कहा? आसुरी संपत्ति क्या है? आसुरी असुर नाम प्राणों का है, तो प्राण पोषण परायण केवल शरीर को ठीक रखना चाहता है, ये ठीक रहे, ये अच्छा बना रहे, ऐसी इच्छा वाले आसुरी होते, आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। जितना भोगों को आदर देते हैं वो आसुरी संपत्ति वाले होते हैं। हमने जब गीता पर लिखना शुरू किया तो लिखाते समय हमारी बड़ी पंचायती पड़ी। पहले मैंने विवेचन किया है कि एक तो आत्मिक संपत्ति होती है और एक दैवी संपत्ति होती है, और एक जो बीच में होती है आत्मिक दैवी संपत्ति मिली हुई। जैसे ब्रह्मलोक जाते हैं तो ब्रह्मलोक जाने वाले सकाम होते हैं, स्वर्ग जाने वाले सकाम होते हैं, ब्रह्मलोक दोनों जाते हैं। एक सकाम ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए जाते हैं, एक परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, और उनका अंत में भगवान की याद नहीं रहती। वो याद न रहने से भोगों की इच्छा हो जाती है, वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं वे तो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, और जो सुख भोगने जाते हैं वे फिर लौट कर आते हैं। तो ब्रह्मलोक में स्वर्ग में जाते हैं, उनके मेरे विचार था कि देवी संपत्ति आसुर संपत्ति के बीच के हैं। पर जब गीता लिखाने लगे तो हमारे एक विचित्र ज्ञान हुआ कि अगर आसुर संपत्ति सब ब्रह्मलोक में जावे ऐसा, स्वर्ग में जावे आसुर संपत्ति, सब आसुर संपत्ति। अब लोग करेंगे बिल्कुल हमें देखने लगे भाई आसुर संपत्ति है ये, क्योंकि देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी माता, तो ब्रह्मलोक तक जाते हैं तो बंधन में आते हैं, तो आसुरी संपत्ति हुई। तो आसुरी संपत्ति कैसे ही भर लगता है, कितने ऊंचे उनको आसुरी संपत्ति कैसे कही जाए। आसुर तो वो है जो लड़ाई करते हैं, नाश करते हैं दूसरा का, आसुर राक्षस होते हैं, वही उसे तो क्रूरता उनमें है ही नहीं। पर क्रूरता तो नहीं है, पर देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी माता, तो निबंध बंधन है कि नहीं ब्रह्मलोक तक। तो ब्रह्मलोक तक के बैराग्य, ब्रह्मलोक कहता है बैराग, बैराग कैसा नाम है, ब्रह्मलोक तो भोगों का त्याग करे, तो भोगों का त्याग नहीं करता है तो जन्म मरण होता है, तो जन्म मरण आसुर संपत्ति से होता है, तो वो आसुर संपत्ति है। ऐसा लिखा साधु साधु संजीवनी में लिखते हुए मन में गया विचार कि वो कैसे कहें, परंतु बात ऐसे संदेह नहीं हमारे, संदेह नहीं तो लिख दिया वैसे भाई ये आसुर संपत्ति सभी। तो वो आसुरी संपत्ति का अर्थ असुर नाम राक्षों का नहीं है, ये असुर तो सुर नहीं है, असुर तो विरोधार्थ नहीं होता है, ये तो विरोधार्थ नहीं है। सुर से विरोधी असुर वो असुर कहलाता है वो नहीं है, किंतु असु मानो प्राणों पर राग ज्यादा है, रमण करते हैं प्राणों पर, रमण करते हैं उसका नाम असुर है, ये विरोधार्थ नहीं है। ये असु नौ प्राणों का नए नहीं, नए समास नहीं है, बुरा तो व्याकरण की बात आगे थोड़ी मानो नए अर्थ छठ पर नए होते उसे छह अर्थ होते हैं। असुर आयन अ ये न का होता है, न अश्व अनश्व, न ब्राह्मण अब्राह्मण, न ब्राह्मण अब्राह्मण, तो अब्राह्मण विरोधी में नहीं है, ब्राह्मण के निषेध करने में है। अगर असुर है ये विरोध में, ये विरोध में है, देवताओं को जो पैरी होता है वो असुर होता है, अब्राह्मण है वो ब्राह्मण का विरोधी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है निषेधार्थ में है। और असुर हम करते हैं असु नाम प्राणों का है, ये नए समास नहीं है। असु नाम गतासुन अता गतासुन से नाम शोषण पंडिता, तो असु नाम प्राणों का है, तो प्राण पोषण परायण जो रात दिन खाने पीने में कमाने में लगे हैं वे असुर है, वे आसुर संपत्ति वाले हैं। तो उस आसुर संपत्ति में ब्रह्मलोक भी आ जाएगा, भूखों में लगे हुए हैं वो असुर है, तो वह असुर वो नए समस्त नहीं है, देवताओं को विरोधी नहीं है, असुर शब्द है, सुशब्द नहीं है। गलती हो तो बता दे महाराज, और तो जाने वाले नहीं है, या जाने वाले आप नहीं कहो तो कौन कहेगा, ये बात है। तो आसुरी संपत्ति है निबिंदा या आसुरी मता, आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। इस बार नरक तीन नरकों का दरवाजा, काम क्रोध लोभ नरकों का दरवाजा है, तो कामना है नरकों का दरवाजा है, परंतु कामना जब तक अपने सुख की इच्छा है तब तक वो कामना ही है। थोड़ी इच्छा होने पर भी स्वर्ग का सुख चाहते हैं, ब्रह्मलोक का सुख चाहते हैं, तब तक वो कामना ही है भीतर में, वो परमात्मा की प्राप्ति की बाधा की है। लिखने में शिक्षा होती है, दुम लोग जाने वाले असुर कह दिया जो इस बात है, परंतु आए भी मन में विचार किया तो निबंध आया, ये हमारे बल आ गया कि ब्रह्म लोग तक मुक्ति तो नहीं होती ना, तो मुक्ति नहीं होती वो यासी संपत्ति, तो फिर असुर का अर्थ न देव न सुरा असुरा ये नहीं है, नहीं है असुर नाम प्राणों का है, प्राण पोषण परायण है, जीते रहे हम मरे नहीं, ये इच्छा जन के वो असुर कभी तो मरे नहीं जीते रहे वो असुर है, सभी आसुर संपत्ति है वो, क्योंकि नाशवान का आदर दे रहे हैं, अविनाशी तत्व में जानना चाहते हैं, परंतु अविनाशी को जानने के साथ साथ विनाशी का भी आदर कर रहे हैं। ये जो परमात्म तत्व की प्राप्ति है इसमें प्राय लोगों ने माना है कि विधि मोक्ष चलना चाहिए और विधि मोक्ष चलते हैं, पर विधि मोक्ष चलते हुए निषिद्ध वस्तु है अशुद्ध वस्तु उसका आदर रहता है तब तो सिद्धि नहीं होती, तो निषेध मोक्ष शास्त्र किया जाए। अभी जैसे महाराज ने कहा कि तटस्थ लक्षण होते स्वरूप लक्षण होते हैं, तो स्वरूप लक्षण को आज लोग ज्यादा सही मानते सचित आनंद को, तटस्थ लक्षण ठीक नहीं मानते, और तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण ये वास्तव में वेदांत की प्रक्रिया है, उनका है तटस्थ स्वरूप और जगह नहीं है, ये वेदांत की प्रक्रिया में स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण है। तो निषाद है जैसे नित्य सत्यम परम धीमे, तो सत्य स्वरूप है ये, असत्य का त्याग करें तो जैसे अछेद्योयम अदायोयम अक्लेद्य अशोष्य ये निषेध निषेधात्मक है, और नित्य सर्वगत स्थानो असलो अयम, असल में फिर निषेध आ गया, ध्रुव है ये विद्यात्मक है, तो विद्यात्मक तत्व के विचार से निषेधागम रह जाएगा, और निषेधात्मक निषेध करने पर निषेधात्मक नहीं रहेगा, सत्य की प्राप्ति जल्दी होगी। इस वास्ते निषेधात्मक जितने साधन है वो जितना तेज है वो विद्यात्मक तेज नहीं है, वो ये श्रवण मनन निर्देशन सब विद्यात्मक साधन है, क्या थोड़ा विचार करो, श्रवण करते हैं मनन करते हैं निर्देशन करते हैं ध्यान करते हैं समाधान करते हैं, समाधि करते विद्यात्मक साधन है, विद्यात्मक में बहुत देरी लगेगी, क्योंकि विद्यात्मक है जो विरोधी चीज है उसको सत्ता दिए रहेगा, भीतर में सत्ता रहेगी, करने का ध्यान आदि करने का जो कि स्थूल सूक्ष्म और कारण इन शरीरों के द्वारा जो साधन होता है वो साधन में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों का आदर होगा, इनका जितना आदर होगा उतनी तत्व की प्राप्ति में देरी लगेगी। स्थूल शरीर का आदर है, स्थूल शरीर आदर क्रियामय पदार्थ हमारे स्थूल शरीर है, और चिंतन में जो आशक्ति है ये सूक्ष्म शरीर है, और समाधि है ये कारण शरीर में है, समाधि से आगारी होने पर समाधि नहीं है, कारण शरीर से अतीत हो जाएगा वह समाधि नहीं है, क्योंकि वह समाधि नहीं है वो नित्य समाधि है, नित्य योग है, और समाधि में व्युत्थान और समाधि दो समाहित होना व्युत्थित होना, तो व्युत्थान होता है जब तक समाधि होती है व्युत्थान होता है, तब तक जड़ के साथ संबंध है, जड़ के साथ संबंध न रहने पर व्युत्थान होता ही नहीं, अखंड समाधि होती है, नित्य निरंतर समाधि होती है, समाधि में व्युत्थान और होता है ये कारण शरीर के साथ संबंध है। आपको नई बात मालूम देगी, आपको सुसुप्ति अवस्था है तो स्थिरता है ना, अस्थिरता स्थिरता कारण शरीर में है, तत्व में स्थिरता नहीं है, स्थिरता चंचलता दोनों से अतीत है, तत्व स्थिर तत्व नहीं है न अस्थिर तत्व है, फिर अथिर जब तक माया का संबंध है प्रकृति का संबंध है तब फिर अथिर दो चीज है, परमात्मा तो नहीं होते से कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है, कर्ष न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न करने से मतलब नहीं है, ये जो विचार है कि मन स्थिर हो जाएगा ये स्थिरता है, स्थिर तत्व नहीं है, स्थिर तत्व अगर महत्व हो महत्व स्थिर तत्व का तो पत्थर के हरदम स्थिर तत्व अथिर है ही नहीं, उसे मुक्ति जम जाइए, पत्थर में सज्जत आती ही नहीं, अखंड समाधि है, तो स्थिरता में स्थिरता है वो चंचलता की अपेक्षा अच्छी है परंतु प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं है, कारण शरीर के साथ संबंध है, तभी समाधि और व्युत्थान दोनों होते हैं, संबंध न रहने पर फिर उसको सहज समाधि कहते हैं, वो व्युत्थान नहीं होता, उसमें सहज समाधि में व्युत्थान नहीं होता। तुरी अवस्था है, वह अवस्था कहते हैं तीनों की अपेक्षा, नहीं तुरी अवस्था नहीं है, वो तो सतह है, स्वाभाविक है, सतह है। तुरी तो तीनों की सत्ता लेता है, तुरी नाम चतुर्थ, तुरी कहो चाहे चतुर्थ कहो, चतुर्थ तो तीन लोगों का चतुर्थ होता है, तीन है ही नहीं तो चतुर्थ क्या हुए। न को सुपन जागे, न को सुख उपति, न को पद तुरिया, न को मोख मुक्ति, संत की वाणी में आता है, कति मिली से कही है, न को सुपन जागे, न को सुख, सुपन है न जागृत है न सुसुप्ति है, न को तुरिय पद है न को मुक्ति है। यू देखा थी वो, मैं कहा कारण अधिकार साहब कहते, मैं कानून की किसी कायदा नहीं रखा है, यू देखा त्यू मैं कहा कारण राखी का है, हरिया परसा नाम का तनमन भीतर पाए, इनके भीतर पता होता है तो किसी कारण नहीं है, न स्वप्न है न जागृत है न सुषुप्ति है न तुरिया पद है न मुक्ति है न बंधन है, ये सापेक्ष है सभी, तत्व निरपेक्ष है। असत की सत्ता हो तो सापेक्ष हो, असत की सत्ता ही नहीं तो निरपेक्ष होगा, आप सापेक्ष कैसे हो तो बताओ। समाधि में विद्वान की अपेक्षा है, सापेक्ष है समाधि, इस वास्ते उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा। इसमें शंका करो आप बहुत विशेष खुलेगा, जितनी शंका करोगे समझ करके भीतर में उतना विशेष साफ होगा। अभी तो बात चली ना, अभी बात चली, उस पर बोलो सुबह वाली, अभी बात में शंका, इसमें शंका है, अभी जो बात कह रहे हैं इसी में शंका है, दूसरा पीछे छेड़ना नहीं, इस विषय में शंका करो। आपने कहा ज्ञान होना दोषी नहीं है, सुबह की बात है ना, और ज्ञान होना दोषी नहीं है, आप ठीक है भाई, वो क्या कहा, असर होना दोषी है, असर होना दोषी है, ज्ञान होना दोषी किस विषय में, किस विषय में कहा, विकारों का ज्ञान होना दोषी नहीं है, किस विषय में कहा, ज्ञान होना दोषी नहीं है, जड़ का ज्ञान हुआ ये माइक है, ये ज्ञान हुआ तो क्या दोष हुआ इसमें, तो ज्ञान होना दोषी नहीं है, कहते ना प्रतिषेध प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, प्रिय को प्राप्त हो करके प्रियम प्राप्य न प्रतिषेध हर्षित न हो, तो हर्षित हुआ दोषी हुआ, प्रिय का ज्ञान हुआ, अब ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी, तो ये ज्ञान हुआ गर्मी का, और दोषी गर्मी दोष थोड़ी हुई है, ये ज्ञान दोषी नहीं है, सर्दी लगने से ठंडी लगने से द्वेष हुआ अथवा राग हुआ तो दोषी है। मानो वस्तु का ज्ञान लाल लाल दिखेगा तो लाल दिखना ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान दोषी थोड़ा होगा, लालती के राजी हो गए ये दोष हो गया, विकार हो गया उसे, ये व्यवहार की बात बताई, व्यवहार में ज्ञान रहित तो होता है मूर्छा में, समाधि में मूर्छा में, तो ज्ञान रहता कोई बढ़िया चीज हो थोड़ी हुई, तो ज्ञान रहता बढ़िया तो क्लोर फ्रांसी का तो ज्ञान नहीं रहेगा, फिर क्या कल्याण हो जाएगा, कल्याण होने पर परमात्मा की प्राप्ति होने पर भी उसको कोई गाली देगा तो उसको गाली का ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा ही है, कोई तिरस्कार करेगा तो तिरस्कार का ज्ञान नहीं होगा क्या, ये अपमान करता है, ये निंदा करता है, मेरा तिरस्कार करता है, ज्ञान तो होगा पर विकार नहीं होगा, विकार क्या, द्वेष हो जाए तो विकार हो गया, ये ज्ञान हो गया तो द्वेष थोड़ी हुआ, नहीं आया समझ में इस बात से, मानो हमारे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान होना दोषी नहीं है, द्वंद्व कब होता है, द्वंद्व न प्रतिषेध प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, अप्रिय प्राप्त होना ये तो ज्ञान हुआ, और प्रतिषेध द्विजेत ये हुआ विकार, ये विकार दोषी है, ज्ञान होना दोषी नहीं है, ज्ञान तो मैं कहता हूँ अज्ञानी की अपेक्षा ज्यादा होता है, मेरी तो एक धारणा दूसरी है, जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन में कैसा रस है, इस रस का ज्ञान भोगी को इतना नहीं होता है, योगी को ज्ञान होता है साफ, कितना रस है, कितना कथापन है, कितना मीठापन है, कितना कैसा है, साफ साफ ज्ञान होता है, ज्ञान तो बढ़िया होता है पर विकार होता ही नहीं, यार अज्ञानी को ज्ञान तो उसे कम होता है यार विकार होता है, ख्याल क्या ना उन्हें बुद्धि स्वच्छ होती है निर्मल होती है, इस वास्ते जो सामने विषय आता है उसका ज्ञान ठीक होता है, राग द्वेष नहीं होता, हर्षोग नहीं होता। जैसे एक है काश दर्पण है कड़ी वाला, कड़ी वाला काश होता है एक, एक होता है कैमरे का प्लेट जिसमें चित्र खींचता है, तो कैमरे का प्लेट तो साफ न दिख उसको पकड़ देता है, अरे कड़ी का बात पकड़ता नहीं, दिखता तो साफ है, कैमरे की प्लेट की अपेक्षा साफ दिखता है, उसमें इतना साफ नहीं दिखता, पर साफ न दिखने पर भी सामने तो पट पकड़ लेता है, और इसमें साफ दिखता है पट पकड़ता है ही नहीं, अगर ले जाए तो ज्ञानी का हृदय दर्पण की तरह होता है, दिखता है साफ पर पकड़ता है ही नहीं, और अज्ञानी का हृदय कैमरे के प्लेट की तरह होता है, उसको पकड़ लेता है, उसमें राग द्वेष कर लेता है, कैसे होता है हृदय अलग अलग होता है, तो ज्ञान कब नहीं होता है, ज्ञान तो ठीक होता है, साफ साफ ज्ञान होता है, या निशा सर्वभूतान ज्ञान के दो, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। भगवान ने शब्द कैसा दिया है, मानो ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञानी रात में है और अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी रात में है, या निशा सर्वभूतानाम मात्र प्राणी की जो रात है, परमात्मा तत्व जानते ही नहीं क्या नहीं रात है बिल्कुल, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, संयमी है इंद्रिया आदि को पुष्प वो जागता है जो लोगों की रात है, अरे श्याम जागृति भूतानी जिसमें भूत जागते हैं वो ज्ञानी की रात नहीं बताए, सा निशा पश्यता मुने पश्यता सतह देखते देखते मुने की रात है, वो मानो रात को भी देखते हैं दिन में भी देखते हैं, अपने ध्यान दिया नहीं, सा निशा पश्यतो मुने तो पश्यता कहना क्या मान पश्यता सतह निशा, निशा को भी जानते हैं रात है अब रात में है वे दिन को जानते ही नहीं, वहां पश्चित नहीं लिखा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी वो जागता है, अरे तस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यता मुने लिखा पश्यता शब्द, मानो अज्ञान में जो सोते हैं उन सोते को देखते हैं तो वे देखते हैं उनको, मानो ज्ञानी को अज्ञान और ज्ञान दोनों दिखता है और अज्ञानी को ज्ञानी दिखता ही नहीं, उनकी दृष्टि में ये रात है, ख्याल नहीं आया, मानो या निशा सर्वभूतानाम प्राणियों की रात है कि भगवान है ही नहीं तत्व है ही नहीं, तत्व ज्ञान हमारे दिखे परमात्मा हो तो हमारे दिख जाए, नहीं दिखे तो परमात्मा कहा है ही नहीं, झूठी बात है असत्य सब निश्चय कर देंगे, पर तत्व ज्ञानी पुरुष को तत्व को संसार भी दिखता है, संसार है जैसे स्वप्न है वो स्वप्न जिसको आया उसको स्वप्न दिखता है, पर स्वप्न है ही नहीं है थोड़ी है स्वप्न दिखता है, पर स्वप्न है नहीं, इसको वेदांत ने बाधितानुवृत्ति बताया है, बाधितानुवृत्ति पढ़े हो नहीं बाधित अनुवृत्ति है, ये प्रक्रिया बताने के लिए है, वास्तव में गहरी बात और है, तो उसकी दृष्टि में सब है तो उसकी दृष्टि में साफ दिखता है, विषयों का ज्ञान विषयी भोगी पुरुष को इतना नहीं होता जितना योगी पुरुष को होता है, योगी पुरुष वो होता है विषयों का ज्ञान ज्यादा, पर विषयों की आसक्ति नहीं होती, खिंचाव नहीं होता, फंसते नहीं, वो ज्ञान विशेष होता है, एक कायदा है आप ध्यान दें, उक्ता में नहीं आप लोग आज क्या बात सब ठीक कहते ही नहीं, मैं बहुत ठीक कर रहा हूँ बात ध्यान दो, देखो परमात्म तत्व को जानता है एक संसार को जानता है, तो परमात्म तत्व को जानता वही है जो परमात्मा के साथ अभिन्न हो गया है, और संसार को वही जानता है जो संसार से सर्वथा उपराम हो गया है, संसक्ति आसक्ति सत्ता संसार की बिल्कुल नहीं रही है, मानो संसार को जानेगा संसार से अलग होने पर, परमात्मा को जानेगा परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर, जब तक परमात्म तत्व के साथ अभिन्न नहीं होता तब बातें बनाता है, परमात्म तत्व को नहीं जानता। संसार में आसक्त है जब संसार को नहीं जानता, संसार को जानता है संसार से संयुक्त अतीत होने पर, और परमात्मा को जानता है परमात्मा से अभिन्न होने पर। दोनों को जानने की एक अवस्था नहीं होती है, ख्याल आ गया। तो संसार को जानेगा तो संसार को जानते ही वैराग्य हो ही जाएगा, और परमात्मा का ज्ञान होते उसे एक हो ही जाएगा, क्योंकि परमात्मा से इसकी अभिन्नता है या संसार के साथ अभिन्नता नहीं है, भिन्नता है। तो संसार से भिन्न होकर के संसार को जानेगा, संसार के साथ अभिन्न होकर शरीर के साथ एकता मान करके परमात्मा तो नहीं जान सकता, नहीं जान सकता, नहीं जान सकता, कैसे जानेगा। असत को साथ लिए हुए हैं, असत का ज्ञान असत से अतीत होने पर होता है, तत्व का ज्ञान सबसे अभिन्न होने पर होता है। दोनों कायदा दो है, असत का ज्ञान असत से अलग होने पर होता है, सत का ज्ञान सबसे अभिन्न होने पर होता है। अलग बेटा ज्ञान करो परंतु आकर्षण नहीं होता। देखो परमात्म तत्व का जो जो ज्ञान होगा त्यों त्यों हमारा सत्य तत्व में आकर्षण होगा, और संसार का जो जो ज्ञान होगा त्यों त्यों संसार से उपरक्ति होगी। ये साधक की अवस्था होगी ही, और नहीं होती तो साधन नहीं है, कोई बातें बनाता है। साधन करने वाले का परमात्मा की तरफ राग पैदा होता, प्रेम पैदा होता, प्रेम और संसार से वैराग्य होता है। तो जितने दिन वैराग्य होता है उतना उसको जानता है, जैसे महापाप है गर्भ गिराना, परंतु बिल्कुल इसमें लगे हुए हैं उनको देखते ही, ये तो बहुत आवश्यक चीज है, गर्भ गिराना बहुत आवश्यक है, नहीं गिराते मेरे मूर्ख है, कोई मूर्ख मालूम देते हैं, क्योंकि उसमें देखे उसमें फायदा इसी में ही है। तो सभा ऊंधा है, अधर्म धर्म मनते तमसा वृथा सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि से पार्थता, थोड़ा भी जड़ में लग जाएगा तो इतना नहीं होगा। वे अधर्मम धर्म मान्यता तमसा पिता, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म मानेंगे वो, ये तो बहुत आवश्यक है। ये जो कहते हैं गर्भ निर्णय चाहिए बिल्कुल मूर्ख है, समझते नहीं है, इनको ज्ञान तो है नहीं, कितना गर्भ होने से कितना नुकसान होता है, बच्चों का पालन करना पड़ता है, ब्याह करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, मारा आफत ही आफत है, कोरी आफत पड़ गई प्रत्यक्ष हो गए मानेंगे नहीं हो। तो ऊंधी बुद्धि है, वैसे उपराम हुए भी नहीं, जितना ही उपराम होगा, जैसे चाय पीते हैं, तम्बाकू पीते हैं, जिस तरह अमल खाते हैं, तो वे जानते नहीं, अगर जानने लगेंगे उतने उतने हो चुके, अब मैं क्या फंस गया हूं, तो व्यसन लग गया, छूटता नहीं हमारे, अच्छी चीज अच्छी नहीं है, ये होगा तो छूटा थोड़ा छोड़ता है, जो जो छूटता है क्योंकि ज्ञान होता है, यार साफ छोड़ते साफ ज्ञान हो जाता है। अमरावती की बात है, चातुर्मास में मैंने कहा चाय छोड़ो, चाय के त्याग की बात कही, तो क्यों नहीं त्याग वो कह दिया, हम छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, हम छोड़ दिया। एक वकील बैठे थे मेरे पास में, वो बोले नहीं, दूसरे तीसरे दिन बोले कि उस समय सभा में कहने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, कि मैंने चाय छोड़ दी, परंतु भीतर से छोड़ दिया तो फिर ज्ञान हो रही, हम चाय पीते हैं, गो भक्षक जिससे पिए उससे मैं पीता हूँ, और थायरॉइड रोगी है उससे पीते उससे भी मैं पीता हूँ, तो मैंने उसने कई अवगुण बता दिए, तो चाय छोड़ने से उनको समझ में आई बात, ये बीती हुई बात बताता हूँ, अब ख्याल आ गया ना, नाम बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा बजे मान ये दो उन्होंने उतना बात बताई, मैं बेकार में कही नहीं ये बात, जिस प्याले से जिस कप से गो भक्ष गो मांस खाने वाले पीते हैं उसी से मैं पीता हूँ, और जिसमें थायरॉइड रोग है छूत की बीमारी होती है वो पीता है उसी से मैं पीता हूँ, तो छूत की बीमारी भी होगी और पाप भी होगा, चाय का पाप न मानने पर पाप होगा, पर ये बात मेरे समझ में आ गई तो मैं छोड़ दी, छोड़ने के बाद में ये समझ में आई, मैंने कही नहीं थी, उन्होंने सुनाई मेरे को, तो छोड़ने पर साफ दिखने लगता है, जब तक पीता है जब साफ दिखता नहीं, इस बात ये पाप करने वाले समझ नहीं सकते, ये समझते हम ठीक करते हैं, तामसी बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, परंतु जिसकी शुद्ध बुद्धि है वो दोनों को जानते हैं। अशुद्ध बुद्धि वाले को जानते हैं, शुद्ध बुद्धि वाले को जानते हैं। वे शुद्ध बुद्धि वाले जानते ही नहीं, कहते बात ये ठीक नहीं, बोले मूर्ख है ये, बिल्कुल गलत है। और आज के जमाने में ये तो बड़ा सुंदर आविष्कार किया है सरकार ने, जो कि दुनिया को सुख बताया है। ये नहीं जानने वाले मूर्ख स्वभाव, समझते नहीं। ये तो आविष्कार है, ये तो एक बढ़िया देन है, सरकार की बड़ी बढ़िया देन है ये तो। समझे, मेरे सामने बातें हुई है, दोनों को समझे ना। तो दुर्गुण दुराचारों को अलग होने से समझोगे, सदसुरों को अभिन्न होने से समझोगे, दोनों को समझने का तरीका दो है। एक तो अलग होने से दिखता है, एक होने से दिखता है। क्यों ऐसी बात है, क्यों है ऐसी? यह बात है कि आप स्वयं परमात्मा तत्व के अंश हो साक्षात। कितने ही अवगुण हो, कितने ही राक्षस हो, कितना ही असुर हो जाए, कितना ही पापी हो जाए, कितना ही डाकू हो जाए, कितना ही कसाई हो जाए, परंतु सत्य तत्व मिटेगा नहीं। और सत्य तत्व जाते हुए ही असत्य तत्व टिकेगा नहीं। असत्य का कितना ही आदर करो, सत्य मिटेगा नहीं। और सत्य का कितना ही निरादर करो, पर सत्य तत्व है वो मिटेगा नहीं। मेरा तो करो तो आप नहीं जानोगे, वो तो है जो वो तो ही रहेगा, क्योंकि सत्य सत्य ही है। इस वास्ते सत्संग करने वाले, जो ठीक जानने वाले हैं, वे सीखने में सत्संग नहीं करते, उनके विरोधी नहीं होते। सत्संग में जाने वाले भाई है, बहना है, इनका निषेध करते हैं ना। जो सत्संग में एक प्रेम होता है, एक सत्संग में आग्रह होता है, आग्रह सत्संग में जाएंगी है, एक जिद होती है संघ में। तो सत्संग में जिद होती है और सत्संग में प्रेम होता है, दोनों की अवस्था अलग अलग होती है। सत्संग का पक्षपात है, जिद है, वे तो सत्संग में जाने मना करे तो क्रोध करेंगे, लड़ाई करेंगे कि हमारे सत्संग अच्छी बात है, तुम जाने नहीं देते, बैर करेंगे। और सत्संग गहरे अर्थ को समझने वाले रोएंगे, विरोध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, रोना आ जाएगा। ये पहचान है उनकी, ख्याल आया नहीं पता नहीं। सत्संग में रुचि है, सत्संग में लाभ होता है, सत्संग में लाभ का अनुभव किया है, तो निषेध करने वाला पर क्रोध नहीं करेंगे। अपने को रोना आएगा, मेरा कोई पाप है, मेरे कोई कसूर है, मेरे सत्संग में रुचि कम है, इस बात से विरोध करते हैं। रुचि मेरी हो तो कैसे विरोध करते हैं, मेरे में कमी है, यूं दिखेगा। अर्जुन कहते हैं ये इनकी कमी है, ये जानते नहीं, लंथ है, समझते हैं नहीं, सत्संग किया नहीं, ये बस मूर्ख है। ये दशा होती है जो सत्संग में आग्रह है, सत्संग समझे नहीं है, अभी गहरे उत्तर को समझे नहीं है, तो ये द्वेष हो जाएगा। सत्संग तब समझे तो द्वेष नहीं होगा और ये दुख होगा मन में, सत्संग बाधा दे दी, रोना आएगा। रोना और क्रोध दो हुआ तो दो, सत्संग बाधा का दो होती है, आप देख लो। जितने जितने असली प्रेम होगा उतना मना करने वाले द्वेष भर नहीं होगा। अपने मेरी कोई कमी है, मेरी इच्छा की कमी है, मेरी लालसा की कमी है, नहीं तो क्यों दोष करते, कोई मना करते ही क्यों, हमारी कमी है। तो हमारी कमी देखने वाला कमी दूर करेगा या उसी कमी दूर थोड़ी करेगा, उसे बैर करेगा। इसलिए सत्य और असत्य में बड़ा फर्क है, सत्य है वो असत्य का विरोधी नहीं है, असत्य है वो सत्य का विरोधी कर विरोध करता है। बस विरोध कर नाश कर सकती थी, कितना ही विरोध कर ले कैसा तो मिट जाएगा। इस वास्ते परमात्मा में सच्चे हृदय से लग जाओ, लग जाने पर आप ही ये गांठे खुल जाएगी, ये ग्रंथियां खुल जाएगी, एकदम साफ साफ हो जाएगी सत्संग करते करते। तो परमात्मा की तरफ लगना ये मनुष्य शरीर का खास काम है, सिवाय मनुष्य के देवताओं में ये ताकत नहीं है, पशु पक्षियों में ताकत नहीं है, नरक के जीवों में ताकत नहीं है, वृक्षों में धूप मेहनत में ताकत नहीं है। जो ताकत मनुष्य में है, क्या दो बात की विशेष ताकत है मनुष्य मात्र में, एक तो भगवान मेरे हैं ये कहने की ताकत, और एक दुर्गुण दुराचार छोड़ने की, असत्य के त्याग करने की, ये दो ताकत है। जाने हुए असत्य का त्याग करने ताकत मनुष्य में है और में नहीं है। गाय पवित्र है, गोबर गोमूत्र पवित्र होता है, खुरों की रज्जी पवित्र होती है, परंतु सत असत क्या नहीं जान सकते, ना तो परमात्मा को मेरा ही कह सकते हैं, ना असत का त्याग कर सकते हैं। असत का त्याग करना और परमात्मा मेरा कहना एक भगवान है। संसार को तो बनाया है जीवों के लिए और मनुष्यों को बनाया भगवान ने अपने लिए, क्योंकि एका के नरम तो एक जगह मन नहीं लगा तो साथ हो जाते खेले खूब, इसलिए भगवान ने बनाया है। अब वो साथ में खेले तो श्री जी तो साथ में खेलने रहे और श्री जी के सिवाय दूसरे खिलौने में लग गए, ये खिलौने में लग गए जन्म भरम चले गए। यार श्री जी जो प्रेम किया आपस में वो तो भगवान से प्रकट श्री जी हुई, प्रकट भगवान से प्रकट संसार हुआ, पर प्रकट हुआ खेल नहीं दे तो खिलौना को बढ़िया समझा तो भगवान से हो गए विमुख, वे खिलौना में नहीं लगे वो भगवान में ही लगे तो भगत हो गए। तो श्री जी का अनुकार संवाद है वो प्रेम है, वो प्रेम प्राप्त होता है ज्ञान होने के बाद, क्योंकि भगवान के समकक्ष है वो, तो अपने अंग से ही श्री जी प्रकट हुई तो भगवान अंग दोनों बरोबर हुए कि नहीं, तो समकक्ष है, उस समकक्ष पहुंचोगे तब प्रेम को जानोगे, उस समय तक नहीं पहुंचे तब तो प्रेम को नहीं जान सकते, ज्ञान हो जाएगा तो भी नहीं जान सकते। जिसकी भक्ति के संस्कार होगा वो जानेगा, ज्ञान जानेगा वो, भक्ति के संस्कार नहीं है तो ज्ञान भी मस्त हो जाएगा, मुक्ति माता नहीं होगी, ज्ञान होने पर मुक्ति माता नहीं होगी, मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति होने पर भी प्रेम नहीं जानता। इस वास्ते मैं तो दृष्टांत दिया करता हूँ, एक होता है धन एक होता है लोभ, तो लोभी आदमी जितना धन जानता है धन को महत्व देता है, क्या विरक्त उतना धन को आदर दे सकता है? लोभी जितना धन का आदर करता है उतना विरक्त पुरुष धन का आदर करेगा क्या? मन से भी नहीं करेगा ना? तो जैसे लोभी को धन का पता है ऐसे प्रेमी को भगवान का पता है, तो ज्ञान है तत्व ज्ञान है ये धन है असली, पर धन का लोभी प्रेमी होता है वो जितना धन का तत्व जानता है प्रेमी नहीं जानता, वो धन तो धन है ही, धन तो धन ही है, अधन थोड़ा ही हो जाएगा, मुक्त तो होगी कल्याण तो हो गई, इसमें कोई फर्क थोड़ा ही रहेगा, परंतु जितना प्रेमी होगा वो जितना भगवान का आदर करेगा महत्व देगा उतना ज्ञानी नहीं दे सकता, वो ज्ञान है धन, धन है ज्ञान, धन है वो असली, प्रेमी है उसका आकर्षण विशेष होता है। जैसे लोभी का धन तो धन है ही, पर लोभी के जितना असर होता है क्या, तो ये पतन की तरफ है वो उत्थान की तरफ है, तो ये बात बहुत विचित्र है। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद है, नहीं प्रेम पहले से ही हो सकता है, ज्ञान के बाद तो होगा ही किसको, कि जिसके भक्ति का निरादर नहीं है, जिसके भक्ति का निरादर है उसको नहीं होगा प्रेम नहीं होगा, तो वो तो पहले ही भेदवादी जितने हैं ये भेदवादी में आप पहले ये सही है, उसको प्रेम कैसे होगा, उसको प्रेम नहीं होगा, वो प्रेम जा ही नहीं सकते, वो प्रेम तो मोह कहते हैं, मोह है मोह। शेर जी ने कहा था कि जब अच्छी अवस्था हो गई उस समय में जो भगवान की बात सुनते होता तो उसको मैंने मोह समझा कि ये भी मोह है, पर इसके बाद समझ में आई बात, अरे भगवान के ज्ञान होने पर मोह नहीं होता वो प्रेम होता है। शेर जी खुद अपनी बीती बात बताई, मैंने समझा ये जो भगवान की तरफ आकर्षण ये मोह है ये भी मोह है, संसार की तरफ आकर्षण मोह है ये भी मोह है। फिर बताई उन्होंने कहा जैसे चंद्रकांत मणि होती है तो चंद्रकांत मणि ऊपर निकलने पर वो चंद्रमा होता है तो वो टपकने लगती है, तो टपकने लगती है इसी तरह से ज्ञानी का हृदय भगवान के दर्शन होते ही द्रवित हो जाता है, तो द्रवित हो जाता है तो शुद्ध है इस बार द्रवित होता है, वो द्रवित होना मोह नहीं है वो प्रेम है।